มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยนาทครับมียายคนหนึ่งแกชื่อเยลิหรือว่ามะลิหมู่บ้านนี้มีชื่อมะลิอยู่เพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่มะลิอีกคนตายไปหลายปีก่อนนู้นแล้วเยลินี่ก็อยู่ลำพังคนเดียวมีหลานก็เหมือนไม่มีนานทีปีหนถึงจะมาหาให้เห็นหน้าเห็นตากันหลานทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กๆพวกนี้แกเลี้ยงพวกเขามาทั้งนั้นทุกคนเลยพ่อแม่ของเด็กนี่ไม่ค่อยได้เลี้ยงดูลูกสักเท่าไหร่แถมยังมีลูกเยอะหลายคนอีกต่างหากด้วยส่วนลูกของเยลิเองไม่มีกับเขาหรอกเพราะว่าตัวแกยังเป็นนางสาวจนแก่เท่าไม่เคยข้องเกี่ยวกับผู้ชายก็เหมือนกับพี่สาวของแกนั่นแหละอยู่เป็นโสดจนแก่ตายเหมือนกันเยลิมีพี่น้องทั้งหมด3คนมีพี่ชายและพี่สาวแล้วก็ตัวแกแต่พี่สาวแกตายไปแล้วแต่พวกหลานๆพวกนี้เป็นลูกของพี่ชายแกพี่ชายแกกับเมียนี่ช่วยกันผลิตออกมาแล้วก็เอามาให้แกกับพี่สาวเลี้ยงทีแรกสมัยเมื่อตอนพี่สาวอีกคนยังอยู่นะแกก็ไม่ว่าอะไรเขาหรอกเพราะว่าเด็กๆมันเป็นหลานน่ะแล้วตัวเองก็ไม่มีลูกมีเต้าก็ดีเหมือนกันบ้านจะได้ไม่เงียบมันก็ไม่เงียบจริงๆแล้วออกจะวุ่นวายโกลาหลโครมครามซะด้วยซ้ำว่าเด็กมันเยอะทีแรกก็หลานชาย2คนต่อมาก็หลานสาวต่อมาก็ได้หลานสาวอีกคนทีนี้เต็มบ้านเลยพี่ชายซึ่งเป็นพ่อของเด็กพวกเนี้ยตอนหลังฟ้องร้องจะเอาที่บ้านขายเอาเงินคนเดียวชาวบ้านเขาก็ว่าทำอย่างนั้นได้ยังไงเห็นแก่ตัวนี่เอาที่ไปขายแล้วจะเอาอะไรอยู่กันล่ะคนเขาก็ว่ากันอย่างนั้นก็เพราะว่ามีนาอยู่แปลงหนึ่งอยู่กลางทุ่งนนจะให้ย้ายบ้านไปปลูกอยู่กันที่โน่นหรือยังไงนาเนี่ยเขาสำหรับเอาไว้ปลูกข้าวไว้กินกันแล้วคนกินก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็ลูกๆเขาเองอ่ะแหละทำไมไม่คิดบ้างนะเสร็จแล้วเขาก็ทำไม่สำเร็จเพราะไม่รู้จะเอาอีท่าไหนเพราะยายมะลิแกไม่ยอมพอไม่สามารถจะเอาที่ดินที่บ้านไปขายได้ก็เลยไปบวชอยู่ในผ้าเหลืองอยู่ทางนครสวรรค์ซึ่งเป็นบ้านที่เขากับเมียไปตั้งหลักปักฐานกันตั้งแต่แต่งงานกันใหม่ๆเพราะว่าเมียของเขาเป็นคนถิ่นนั้นเป็นคนนครสวรรค์แต่ก็ไม่ใช่จะร่ำรวยเคยมีที่มีทางแต่เท่าที่มีก็ไม่เหลือแล้วเพราะเขาเอาไปขายกินหมดเพราะว่าตัวเขาเนี่ยชอบเล่นการพนันหลายอย่างส่วนยายมะลิก็เลี้ยงดูหลานๆจนเติบโตไปทำมาหากินที่อื่นกันได้หมดตอนนั้นพี่สาวก็ยังไม่ตายตัวแกก็อยู่กับพี่สาว2คนตามประสาหากินหาอยู่กันเอง2พี่น้องมีเพื่อนบ้านช่วยเหลือบ้างที่นามีอยู่แปลงตอนหลังก็ขายไปเพราะแก่กันจนทำไม่ไหวพอพี่ชายรู้ข่าวเรื่องขายที่รีบมาขอส่วนแบ่งก็แบ่งให้พี่ชายไปแต่พี่ชายขอมากกว่านั้นอ้างว่าลูกหลายคนแล้วก็มีหนี้มีสินอีกด้วยเอาเถียงกันหน้าดำหน้าแดงทั้งที่เป็นพระอยู่ในผ้าเหลืองนั่นแหละแต่สุดท้ายเขาก็ได้ไปตามที่เขาต้องการยายมะลิแกขี้เกียจรำคาญก็เลยให้ไปซะพอได้เงินกลับไปที่วัดรุ่งขึ้นอีกวันก็ศึกออกไปเล่นไฮโลเงินก้อนนั้นก็ยุบหวบไปอย่างรวดเร็วและเกลี้ยงเกลาไปในเวลาไม่กี่วันภายหลังก็ไปบวชอีกแต่ต้องไปบวชวัดอื่นเพราะว่าท่านเจ้าวาดที่วัดเก่าท่านไม่เล่นด้วยบวชอยู่ไม่นานก็ศึกออกมาก็ชวนเมียขายบ้านขายช่องไปซะที่บ้านไม่ต้องเอาไว้เมียถามว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็บอกไม่ต้องห่วงอะเรื่องนั้นอะขายบ้านพร้อมที่ดินได้เงินมาก้อนหนึ่งเสร็จแล้วก็กลับมาอาศัยบ้านเกิดบ้านเก่าอยู่กันนะพี่สาวน้องสาวไม่ได้ว่าอะไรเอาอยู่ก็อยู่แก่ๆกันหมดแล้วนี่กลับมาอยู่กันตามประสาพี่ๆน้องๆก็ดีเหมือนกันนะอบอุ่นดีแต่มันไม่ค่อยอบอุ่นก็เพราะว่าเขาเนี่ยทำให้เดือดร้อนนิสัยติดการพนันของเขานั่นแหละเงินที่ขายบ้านขายที่ดินได้มาก็หมดก็มากวนใจเงินของสองพี่น้องนี่อีกตอนหลังก็ไปเล่นที่บ่อนในจังหวัดก็เกิดโกงกันแล้วโดนฆ่าตายโดยจับมือฆ่าไม่ได้ไม่รู้ใครเป็นฆาตกรต้องจัดงานศพให้พี่ชายหมดเงินไปอีกเยอะช่วยกันออกเพราะว่าลูกๆของเขามีงานทำแล้วก็จริงแต่ไม่มีเงินเก็บกันเลยอีกทั้งเมียเขาก็ไม่มีเงินสักแดงอีกเหมือนกันทีนี้พี่ชายตายไปแล้วก็เหลือแต่เมีย เมียก็ขอกลับไปอยู่กับญาติพี่น้องของตัวที่นครสวรรค์ส่วนยายมะลิก็อยู่กับพี่สาวกันสองคนเหมือนเดิมอยู่ต่อมาอีกหลายปีพี่สาวก็จากไปด้วยวัยชราแล้วก็กรากรำงานมามากสุดโทรมทนทานไม่ไหวก่อนตายก็มีอาการเพ้อประหลาดน่ากลัวมากคืนที่พี่สาวจะตายในยายมะลิอยู่กับพี่สาวเพียงสองคนเพื่อนบ้านที่เคยมานอนเป็นเพื่อนในช่วงที่พี่สาวป่วยก็ไม่ได้มากันในคืนวิกฤตนั้นน่ะอยู่ๆหมาที่เลี้ยงไว้ก็ส่งเสียงหอนกันโหยหวนแล้วก็มีเสียงแปลกๆที่หน้าบันไดเหมือนมีคนมาข้างฝ่ายพี่สาวก็ร้องขึ้นมาบอกไม่ไปนะไม่ไปยังไม่ไปยายมะลิก็รีบลุกขึ้นมาดูในกลางดึกสงัดวังเวงเนี่ยถามแล้วเขย่าตัวพี่สาวก็นึกว่าพี่สาวฝันร้ายถามว่าเป็นอะไรไม่ไปไหนไม่มีใครเขาเอาไปไหนหรอกพี่สาวก็ถามว่าเห็นอะไรหรือเปล่าแกก็ถามว่าที่ไหนพี่สาวก็บอกว่าที่ตรงระเบียงนั่นไงแกเหลียวมองไปก็เห็นมีแต่ความว่างเปล่ากับความมืดที่ข้างนอกชายคาก็บอกพี่สาวไปว่าไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องกลัวแต่สีหน้าท่าทางของพี่สาวเนี่ยหวาดกลัวมากลุกขึ้นมาโบกมือโบกไม้ปากก็พร่ำพูดไม่ไปยังไม่ไปนะแล้วก็ยกมือไหว้ยายมะลิก็คิดว่าพี่สาวเพ้อเพราะพิษไข้พยายามประคองให้พี่สาวเอนตัวลงนอนไปแต่พี่สาวไม่ยอมนอนพูดซ้ำซากอยู่แต่ถ้อยคำเดิมๆไม่ไปยังไม่ไปนะไม่ไปนะยายมะลิก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะพี่สาวต้องเห็นอะไรสักอย่างที่แกเองมองไม่เห็นก็หันไปทางที่พี่สาวมองเสร็จแล้วก็พูดไปว่าเขายังไม่ไปนะเขายังไม่ไปกลับไปก่อนเถอะนะแต่ตัวแกก็หวั่นใจมากใจคอไม่ดีเลยเกรงว่าที่พี่สาวเห็นว่าเพอนั้นจะหมายถึงคนที่จะมาพาดวงวิญญาณของพี่สาวไปยังโลกของคนตายนึกแล้วก็ขนลุกเกรียวหมาก็หอนกันโหยหวนขึ้นมาอีกระลอกนึงแต่หลังจากนั้นพี่สาวก็ค่อยๆสงบลงทอดร่างเอนนอนลงไปแล้วถามแกว่าเห็นอะไรหรือเปล่าตะกี้แกบอกไม่เห็นพี่สาวบอกว่าพวกเขามากันจะมาเอาตัวแกไปก็ถามพี่สาวว่าพวกไหนพี่สาวก็บอกว่าพวกนั้นแหละที่จะมาเอาตัวไปเขามากันสองคนไม่ได้ใส่เสื้อเลยสักคนเขานุ่งผ้าแดงแกได้ยินแล้วหนาวสะท้านด้วยความหวาดกลัวพี่สาวก็ถามอีกว่าใครมาด้วยรู้หรือเปล่าแกบอกไม่รู้พี่สาวก็บอกว่าพี่ชายเรานั่นแหละมากับพวกเขาด้วยแกกลัวก็เลยบอกพี่สาวว่าเอาไว้เล่าตอนกลางวันพรุ่งนี้เถอะเดี๋ยวนอนไม่หลับพี่สาวบอกว่าไม่มีเวลาแล้วแกก็นึกว่าพี่สาวคงจะพูดไปตามประสาคนป่วยตอนเช้าถึงได้รู้ว่าไม่มีเวลาสำหรับพี่สาวจริงๆเพราะว่าไม่ได้ตื่นขึ้นมาพูดคุยได้เหมือนเช่นทุกวันพี่สาวตายซะแล้วหลังจากที่พี่สาวล่วงลับไปยายมะลิก็ต้องอยู่คนเดียวพวกหลานๆนานแสนนานก็มาทีก็อย่างที่บอกไปแล้วมาก็ไม่ได้ค้างสักกี่คืนส่วนใหญ่แล้วก็แค่คืนเดียวหรือไม่อย่างนั้นก็รีบกลับไปเลยเพราะบอกว่าจะต้องทำงานแกก็เหงาอยู่คนเดียวเลี้ยงหมาไว้สองตัวไอ้แดงกับไอ้เล็กมันสองตัวกลางคืนนี่นอนที่หัวบันไดขวางทางใครจะขึ้นมาต้องผ่านพวกมันก่อนตอนนั้นบ้านยังหลังใหญ่อยู่เงินที่มีอยู่ก็หมดเกลี้ยงแล้วจะทำยังไงดีไม่มีเงินซื้อข้าวซื้อกับข้าวกินคิดไปคิดมาก็เปรยกับเพื่อนบ้านเขาก็แนะให้ขายบ้านไปซะอยู่คนเดียวไม่ต้องหลังใหญ่ก็ได้จะได้มีเงินใช้กับเขาบ้างอดอยากอยู่ยังไงยังมีลมหายใจอยู่ก็ตัดสินใจขายไปทั้งที่ทีแรกจะเก็บเอาไว้ให้หลานๆแต่ก็ต้องตัดใจบ้านไม้หลังนั้นคนซื้อเขาก็มารื้อเอาไปขายให้คนใกล้ๆบ้านนั่นแหละไม่ใช่คนอื่นคนไกลเขาก็เอาไปปลูกในที่ดินของเขาไปทำสมัยกลายเป็นบ้านหลังงามไปแกก็ได้แต่ยืนมองแล้วก็ชื่นชมไปกับเขาตัวแกเองก็อยู่ที่ครัวห้องครัวหลังย่อมๆแค่นั้นพออยู่ได้นอนได้หุงข้าวต้มแกงได้ตรงระเบียงครัวก็ไม่เดือดร้อนอะไรมีเงินซื้อกินซื้อของใส่บาตรทำบุญแกก็สบายใจดีแต่แล้วก็มีเรื่องกวนใจอีกจนได้ไอ้เจ้าหลานชายสองคนพอรู้ว่ายายมะลิขายบ้านได้เงินมันก็พากันมาหาเดือดร้อนกันมาเลยทีเดียวทีแรกขอแกบอกว่าให้ไม่ได้ต้องเอาไว้ซื้อกินพอขอไม่ได้ก็ขอยืมอ้อนวอนสุดท้ายแกก็ต้องให้ไปมากน้อยเท่าไหร่แกก็ไม่ยอมเล่าให้ใครฟังว่าแกให้มันไปเท่าไหร่ แต่ก็สูญไปเลยละเงินนั้นแล้วก็ยังจะมายืมกันอีกแกใจแข็งแกไม่ให้พวกเขาก็ไม่ละความพยายามตอนหลังมาอีกแกก็ไม่ให้อีกเสร็จแล้วมีอยู่คนนึงไปเกิดคดีความเรื่องขโมยรถอะไรเนี่ยอ่ะแกก็ต้องช่วยส่วนแม่ของพวกเด็กๆพวกนี้กระเป๋าแห้งอีกตามเคยช่วยอะไรลูกไม่ได้เลยยายมะลิแกซื้อวิทยุใส่ถ่านเครื่องเล็กๆมาไว้เครื่องหนึ่งในตอนที่ขายบ้านได้เงินมาใหม่ๆเอาไว้ฟังธรรมะพระเทศอะไรทำนองนั้นนอนฟังนั่งฟังไปหลับๆตื่นๆพนมมือบ้างแบมือบ้างแล้วแต่ว่าจะสะดวกแบบไหนฟังพระแล้วแกใจสงบดีก็ว่างั้นมีเพื่อนบ้านสองคนแวะมาคุยด้วยบ้างมาฟังธรรมะกับแกบ้างพักหนึ่งก็กลับไปก็พอคลายเหงาคลายทุกข์ไปได้ส่วนโรคภัยไข้เจ็บก็มีอยู่บ้างแต่ก็ไม่หนักหนาอะไรไม่ได้ไปหาหมอหาหมออะไรกับใครเขาหรอกเป็นอะไรก็วานเพื่อนบ้านซื้ออยู่ยากินแกก็มีวิทยุกับหมาสองตัวนี่เป็นเพื่อนไอ้สองตัวนี่มันออกจะซนแต่มันก็ดีเป็นเพื่อนได้รู้ประสาดีเรียกมันก็มาหาดุมันก็รู้แต่บอกมันไปอย่าเที่ยวไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะมันจะเข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้มันชอบออกไปวิ่งไล่คนเดินไปเดินมาที่ถนนแต่ยินเสียงคนร้องเอะอะไล่มันแกก็ต้องเรียกมันเข้าบ้านมันก็พากันกลับมาแต่เดี๋ยวมันก็ออกไปอีกอ่ะแกก็ต้องเรียกมันกลับมาอีกวันนึงหลายรอบนอกจากชอบออกไปไล่คนที่ถนนยังชอบกัดโน่นกัดนี่เล่นกันเพื่อนบ้านเขาตากผ้าไว้มันก็ไปลากเอามากัดซะปนเขาก็มาต่อว่าต่อขานแกก็ได้แต่ขอโทษขอโพยเขาจะให้เงินเขาเขาก็ไม่เอาวันหนึ่งไปกัดรองเท้าบ้านไกลๆเขาไล่ตีมันหนีกระเจิงกลับมาเขาก็มาบอกว่าให้จับมันขังซะมันกัดรองเท้าบ้านเขาขาดไป3คู่แล้วแกก็หาโซ่มาล่ามมันเอาไว้กับบันไดเพราะว่าบ้านนี้เขาออกจะโมโหร้ายและเขาเอาจริงๆขนาดล่ามโซ่แล้วมันก็ยังหลุดไปได้ไม่รู้มันทำอีท่าไหนทั้งสองตัวเลยตื่นเช้าเหลือแต่โซ่ส่วนพวกมันก็นอนอยู่ที่หลังครัวตัวนึงอีกตัวนอนอยู่ข้างขอบรั้วแหละตายตัวแข็งทื่อแล้วคงจะโดนยาเบื่อหรือไม่รู้ว่าใครทําแกก็ขุดหลุมฝังพวกมันทั้งน้ำตาไว้ที่ปากด้วยหลังครัวนะขอให้พวกมันไปดีทีนี้หมาตายไปแล้วเหลือแต่วิทยุเป็นเพื่อนรวมทั้งเพื่อนบ้านที่แวะมาคุยด้วยคืนนึงฝันว่าไปที่หลังวัดแล้วก็ไปเห็นใกล้ต้นโพใหญ่นี่มีลานดินกว้างคนอยู่กันที่นั่นเต็มไปหมดจำได้ว่าล้วนแต่คนที่ตายไปแล้วทั้งนั้นทั้งคนที่ตายไปนานมากแล้วทั้งที่เพิ่งตายไปก็มีก็คนในหมู่บ้านนั่นแหละคนเก่าคนแก่ปู่ย่าตายายของใครต่อใครก็รวมมาอยู่ที่นั่นนั่งมั่งนอนมั่งเกลื่อนกราดไปหมดอยู่กันเงียบๆไม่ส่งเสียงอะไรเอ๊ะพวกเขามาทำไมมารวมกันอยู่ที่นี่แล้วที่นี่มันที่ไหนพอดีก็เหลือบไปเห็นพี่สาวกับพี่ชายก็อยู่กันที่นั่นด้วยก็เลยเข้าไปหาทั้งสองก็ถามแกว่ามาหาทำไมมีธุระอะไรเหรอแกก็บอกเปล่าไม่ได้มาหาบังเอิญมาที่นี่ได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันพี่สาวก็บอกว่าอย่ามาอยู่เลยที่นี่รีบกลับไปเสียที่นี่มีแต่คนตายทั้งนั้นเลยไม่เห็นเหรอแกก็บอกว่าเห็นแล้วพี่สาวก็ถามว่าแล้วไม่กลัวหรือไงแกก็บอกว่ากลัวพี่สาวบอกกลัวก็รีบกลับไปเร็วๆดิแกกำลังจะกลับก็มีผู้ชายคนหนึ่งร่างสูงใหญ่มากกว่าคนธรรมดาหน้าตานี่ดุท่าทางเข้มงวดเขาเห็นแกก็เข้ามาหาถามแกว่ามาจากไหนแกก็บอกมาจากบ้านเขาถามว่าบ้านอยู่ไหนแกก็บอกไปว่าบ้านอยู่ใกล้ๆกับคลองส่งน้ำเขาเรียกคลองนั้นว่าท่ามะดันก่อนโน้นมีต้นมะดันขึ้นอยู่เยอะมากเขาบอกว่าให้ตามเขาไปแกก็จะตามเขาไปเขาก็เดินนำหน้าไปก่อนพี่สาวแกรีบบอกว่าอย่าไปอย่าตามไปให้รีบหนีไปเร็วๆแกก็จะหนีแต่เขาหันมาเห็นแกก็ตกใจกลัวสายตาเขาน่ากลัวมากเขาก็เรียกให้ตามเขาไปแต่แกเชื่อพี่สาวมากกว่าแกรีบหนีมันแปลกที่ว่าแกหนีได้อย่างเร็วไม่นึกว่าจะวิ่งได้เร็วเหมือนกับเด็กๆวิ่งหนีออกมาจากตรงนั้นออกทางหลังวัดลัดเลาะเข้าชายป่าวิ่งไปตามทางในดงไม้พักใหญ่ก็ถึงบ้านพอรู้ว่าถึงบ้านแกก็ตกใจตื่นเสร็จแล้วก็พบว่าเป็นเวลาเช้ามืดแล้วเสียงไก่ขันนกร้องกันแจ้วเลยตัวแกเย็นวาบแล้วจับตัวดูก็รู้ว่ามันเย็นเหมือนกับน้ำแข็งเลยทีเดียวแล้วก็รู้สึกดีใจคิดว่าตัวเองรอดตายมาหยกๆเนี่ยถ้าตามเข้าไปก็คงตาย ดีที่เชื่อพี่สาวไม่อย่างนั้นคงไม่ได้ตื่นลืมตามาดูโลกอีกครั้งนะแกน่ะไม่อยากฝันอย่างนั้นแต่แกก็ห้ามความฝันไม่ได้ดูเหมือนยิ่งกลัวแกก็ยิ่งฝันคราวนี้เป็นความฝันที่น่ากลัวอีกเหมือนกันแกไปที่ไหนสักแห่งไม่รู้จักมันหรอกมันเหมือนกับท่าเรือที่แกเคยข้ามไปยังตลาดสดที่อยู่อีกฟากฝั่งของแม่น้ำในสมัยที่แกยังเป็นสาวๆนี่นานมาแล้วที่ในความฝันมันก็คล้ายๆจะเป็นอย่างนั้นแต่มันก็ไม่ใช่ที่นั่นแม่น้ำมันกว้างเวิ้งว้างจนมองไม่เห็นฟากฝั่งอีกด้านหนึ่งมันเป็นที่ไหนแกก็ไม่รู้ได้เรือลำใหญ่นะมันก็ไม่ใช่เรือข้ามฟากที่แกเคยข้ามไปลำมันใหญ่เบ้อเร่อเลยรูปร่างมันก็ออกจะแปลกๆหัวเรือมู่ตู้ประหลาดเชียวแล้วมันก็ไม่ใช่เรือที่ติดเครื่องแต่ว่ามีคนอยู่ทางด้านท้ายเรือเป็นชายร่างใหญ่ท่าทางแข็งแรงมากด้วยและหน้าตาแข็งกร้าวเหี้ยมเกรียมแสดงว่าเป็นคนดุแล้วก็เด็ดขาดนะยิ่งดูน่ากลัวในขนลุกเลยแกมองหน้าเขาเขามองดูแกมองจ้องอยู่พอแกก้าวขาจะลงเท่านั้นเขาก็ถามว่าจะไปไหนแกก็ไม่รู้ตัวเองว่าจะไปไหนเหมือนกันแต่เห็นเขาไปกันก็จะไปมั่งแกก็เลยตอบเขาไม่ได้แกมองดูเรือที่มีคนอยู่เต็มผู้หญิงผู้ชายในเรือนั่งเบียดเสียดกันเห็นแต่ใบหน้าแกก็มองดูว่ามีคนที่แกรู้จักบ้างหรือเปล่าเออก็มีจริงๆหลายคนด้วยสิคนแถวบ้านแกนั่นแหละมาอยู่ที่นี่กันด้วยแกร้องถามพวกเขาว่าจะไปไหนกันเหรอพวกเขาคงเงียบแต่ไม่ตอบอ่ะแกก็ถามอีกเขาก็นั่งกันเฉยเหมือนกับไม่รู้จักแกหรือว่าจำแกไม่ได้อย่างนั้นแหละที่สำคัญเลยที่แกเพิ่งนึกขึ้นมาได้ในตอนนั้นก็คือผู้คนที่แกรู้จักเหล่านั้นล้วนแต่ได้ล้มหายตายจากไปแล้วทั้งสิ้นคนหนึ่งชื่อยายแสงอีกคนตาช่วยอีกคนนางสำลีนางสำลีนี่ตายเพราะออกลูกเลือดมันทำเขาเรียกตกเลือดตายแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่แกแน่ใจว่าแกจำไม่ผิดต่อมาในท้ายเรือก็ถามแกอีกว่าอยากไปหรือแกอ้าปากจะตอบว่าอยากไปด้วยก็พอดีมีเสียงใครไม่รู้ในหมู่คนเหล่านั้นแหละดังมาให้แกได้ยินแว่วๆบอกไปก็ตายเท่านั้นนะแกฉุกคิดได้ว่าคนพวกนี้ตายหมดแล้วเรือลำนั้นก็คงจะเป็นเรือที่พาพวกคนตายไปยังที่ไหนสักแห่งพอนึกได้อย่างนั้นแกถอยหลังกรูดเลยในท้ายเรือก็จ้องมองแกเขม็งอย่างน่ากลัวสายตานั้นคล้ายๆจะบังคับให้แกรออยู่ที่ท่าเรืออย่าไปไหนเดี๋ยวจะกลับมารับเที่ยวต่อไปว่าอย่างนั้นแกก็รีบลนลานหนีเข้ามาอกสั่นขวัญผวาเลยกลับมาถึงบ้านก็ลืมตาพบว่าอยู่ที่บ้านแล้วจริงๆแกมานึกได้ทีหลังว่าฝันนั้นมันน่ากลัวมากเพราะว่าถ้าแกลงเรือไปก็จะตายไปในขณะที่นอนหลับคงจะไม่ได้ตื่นมาดูโลกอีกแล้วเอ๊นึกดูมันน่ากลัวเป็นที่สุดคนที่บอกนั้นเป็นใครยังไม่รู้เลยแต่แกก็ไม่ลืมบุญคุณเขาใส่บาตรกรวดน้ำไปให้เขาจำได้ว่าเป็นเสียงผู้ชายที่แหบแห้งแผ่วเบาแต่ก็ช่วยแกรอดพ้นจากความตายมาได้อย่างหวุดหวิดแกบอกตัวเองว่าต่อไปอย่าฝันอย่างนั้นอีกนะถ้าฝันอีกทีเห็นทีจะไม่ได้กลับบ้านมาอีกแล้วอะแต่อย่างที่บอกคนเรามันห้ามความฝันกันไม่ได้หลังจากนั้นก็นานอยู่เหมือนกันนะแกก็ฝันอีกฝันว่าไปที่ต้นโพใหญ่หลังวัดอีกแล้วตรงที่เคยมีคนนั่งนั่งนอนนอนกันอยู่เต็มแต่ไปคราวนี้ลานดินตรงนั้นว่างเปล่าแกมองดูก็ไม่เห็นใครพอไม่เห็นพวกเขาแกก็หันหลังผละออกมาก็พอดีเหลือเกินที่มีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นเอ๊ะใครกันละนั่นผู้ชายร่างสูงใหญ่ที่เขาเคยบอกให้แกตามเขาไปแหละพอเห็นปุ๊บแกจำได้ปั๊บขนลุกนะหนาวสิทีนี้ขาสั่นก้าวไม่ออกเลยนี่คงจะเป็นทูตแห่งความตายแน่อยู่ไม่ได้แล้วแกรีบเพ่นหนีตัวปลิวเลยล้มลุกคลุกคลานมาตลอดทางแต่ก็รอดมาได้สะดุ้งตื่นแล้วก็ผวาไม่หายเหงื่อชุ่มท่วมตัวไปหมดเหนื่อยหักหักหักแทบขาดใจเออถ้าฝันอีกทีแกคงไม่ได้กลับมาหรอกครับก็ไม่รู้ว่าจนป่านนี้ในยายมะลิแกยังอยู่หรือว่าแกจากไปแล้วเนี่ยแกไปแล้วซะก็ไม่รู้เพราะมันหลายปีแล้วที่คุณสมพงษ์ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่าไม่เจอแกเลยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับท่านผู้ฟังที่บ้านหนองบัวตำบลพระแก้วอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ราบลุ่มแต่ว่าอยู่ห่างจากแม่น้ำลำคลองชาวบ้านหนองบัวก็เลยมีอาชีพทำนาแทบทั้งหมดเก การทำนาต้องอาศัยน้ำฝนที่ตกต้องตามฤดูกาลปีไหนเกิดฝนมาล่าหรือว่าฝนแล้งชาวนาบ้านหนองบัวก็จำต้องยอมก้มหน้าแบกทุกข์อันเนื่องจากทำนาไม่ได้ผลแหล่งน้ำแห่งเดียวที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านมาตั้งแต่เริ่มแรกสมัยที่ยังไม่มีชื่อหมู่บ้านเป็นหนองน้ำขนาดมหึมาหนองน้ำแห่งนี้มีพื้นที่กว้างยาวประมาณ100 ไร่มีบัวหลวงขึ้นเต็มหนองก็เลยเรียกกันว่าหนองบัวแล้วต่อมาก็ใช้เป็นชื่อหมู่บ้านเรียกว่าหมู่บ้านหนองบัวหนองบัวเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้สาธารณะแล้วก็ยังเป็นแหล่งหากินเพื่อดำรงชีพของชาวบ้านเนื่องจากมีปลาชุมนักชาวบ้านทุกคนมีสิทธิ์ไปหาปลาในหนองได้ตามใจชอบจะหามากินหรือหาไปขายก็ไม่ว่าอะไรกันนายอ่อนนี่เป็นชาวบ้านหนองบัวคนหนึ่งหมดหน้านาแล้วก็จะไปปักหลักหาปลาอยู่ที่หนองบัวอย่างเอาจริงเอาจังถึงขั้นไปปลูกเพิงเล็กๆอยู่ริมหนองเพื่อใช้เป็นที่พักหลับนอนชั่วคราวในตอนกลางคืนวิธีหาปลาของนายอ่อนก็คือวางเบ็ดราวเอาไว้ตามขอบหนองถ้าเป็นหน้าแล้งก็จะยกคันดินขึ้นหากิ่งไม้ใบไม้มาบังเอามาสะด้านบนเพื่อให้เกิดร่มเงาเป็นที่เย็นแล้วก็เปิดทางให้ปลาเข้าอยู่อาศัยประเมินว่ามีปลาเข้ามาหลบร้อนพอสมควรแล้วก็จัดการปิดช่องเข้าออกจากนั้นก็ลงมือวิทย์น้ำออกจนแห้งแล้วก็ลงไปจับปลาที่ตกคลักอยู่รอบๆหนองก็มีพงหญ้ารกเรือแล้วก็ละเมาะไม้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของงูนานาชนิดโดยเฉพาะงูเห่านี่มีมากที่สุดแต่ชาวบ้านหนองบัวไม่กลัวงูคงเนื่องจากยังไม่มีใครถูกงูเห่าหรือว่างูมีพิษชนิดอื่นกัดตายแม้แต่รายเดียวคืนหนึ่งนายอ่อนนี่ไปหาปลาที่หนองบัวถึงเวลาดึกดื่นค่อนคืนนายอ่อนก็นอนพักบนแคร่ในเพิงนั่นแหละใกล้สว่างคืนนั้นมีงูเห่าตัวหนึ่งเลื้อยขึ้นไปกัดนายอ่อนถึงบนแคร่ทำให้นายอ่อนสิ้นใจตายอยู่ในเพิงนั้นคนเดียวกว่าจะมีคนรู้ว่านายอ่อนตายก็ล่วงไปถึงตอนบ่ายของอีกวันหนึ่งการที่งูเห่าขึ้นไปกัดนายอ่อนถึงบนแคร่เนี่ยเป็นเรื่องผิดปกติเพราะวิสัยของงูพิษประเภทนี้อสรพิษทุกชนิดมันจะกลัวคนมันมักจะหลีกหนีคนไปไกลๆเสมอนอกจากถูกรบกวนหรือว่าไปเหยียบมันเข้ามันถึงจะฉกกัดแต่สำหรับนายอ่อนเนี่ยเหมือนหนึ่งเป็นเวรกรรมมีต่อกันงูเห่าถึงกับเลื้อยขึ้นไปกัดบนแคร่นอนหลังจากนายอ่อนตายไปไม่นานนายแจ้งอยู่หมู่บ้านเดียวกันออกไปหาปลาที่หนองบัวก็ถูกงูเห่ากัดเป็นรายที่สองนายแจ้งพยายามสมสารกลับมาถึงหมู่บ้านแต่ไม่ทันจะได้รับการรักษาก็สิ้นใจตายไปอีกคนหนึ่งชาวบ้านหนองบัวก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าผีนายอ่อนคงจะต้องการจะมีเพื่อนนะถึงได้ดลใจให้งูเห่ากัดนายแจ้งตายแต่หลังจากนายแจ้งตายไปเป็นเพื่อนผีนายอ่อนแล้วอีกไม่ช้าไม่นานต่อมาก็มีชาวบ้านซึ่งไปหาปลาที่หนองบัวก็ถูกงูเห่ากัดอีกแล้วก็ไม่ใช่รายเดียวที่ถูกงูเห่ากัดแต่ว่ามีหลายรายบางคนก็ตายบางคนก็พาไปรักษาได้ทันกล่าวได้ว่าแต่ละปีจะต้องมีคนถูกงูเห่ากัดตายถึง 2-3 คนไม่นับคนที่รักษาได้ทันการที่งูเห่าประหนึ่งจ้องจะปลิดชีวิตคนไปหาปลาที่หนองบัวชาวบ้านก็รู้สึกตื่นกลัวกันทั่วหน้าเนื่องจากไม่เคยปรากฏเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนเป็นเวลาหลาย10 ปีมาแล้วที่งูเห่าไม่เคยทำร้ายชาวบ้านไม่เคยมีใครถูกงูเห่ากัดแม้แต่รายเดียวแต่หลังจากนายอ่อนตายไปเป็นศพแรกก็มีคนตายเพราะถูกงูเห่ากัดต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆชาวบ้านเริ่มไม่แน่ใจซะแล้วว่าผีนายอ่อนอยากจะได้เพื่อนไปอยู่ด้วยหากสงสัยว่าผีนายอ่อนอาจจะหวงปลาในหนองบัวไม่อยากให้ใครได้ปลาไปเพราะว่านอกจากจะหวาดกลัวงูเห่ากัดแล้วยังกลัวผีนายอ่อนที่เปิดฉากหลอกหลอนชาวบ้านเอาจนอกสั่นขวัญกระเจิงมาหลายครั้งหลายหนคนที่เจอผีนายอ่อนหลอกก็คือพวกที่ไปหาปลาที่หนองบัวลักษณะการหลอกหลอนก็มีต่างๆกันที่เบาหน่อยก็แค่มีเสียงเรียกชื่อแต่มองไม่เห็นตัวคนเรียกมองไม่เห็นไม่รู้ใครบางคนก็เห็นต้นกกและต้นสโนแหวกเป็นช่องเข้ามาหาแต่ว่าไม่มีอะไรเป็นสาเหตุทำให้ต้นกกต้นสโนเคลื่อนไหวในลักษณะอย่างนั้นแต่ที่หนักๆ ก็คือเห็นผีนายอ่อนเดินเข้ามาหาตรงๆเห็นเป็นรูปร่างถนัดชัดเจนไม่ได้เกิดจากตาฝาดหรือไม่ก็เห็นตัวนายอ่อนมายืนทื่ออยู่ใกล้ๆแสดงตัวให้เห็นชนิดเต็มตาสักอึดใจหนึ่งแล้วก็หายไปใครที่เจอผีนายอ่อนหลอกพอกลับมาบ้านก็เจ็บไข้ได้ป่วยทุกรายญาติพี่น้องจึงจุดธูปบอกกล่าว ออกชื่อนายอ่อนแล้วก็บนด้วยเหล้า1ขวดไก่ต้ม1ตัวอาการเจ็บไข้จึงจะหายน่าแปลกที่บนด้วยสิ่งของอย่างอื่นนี่จะไม่หายชาวบ้านหนองบัวก็เลยไม่กล้าไปหาปลาที่หนองบัวอีกเพราะว่ากลัวทั้งงูเห่าแล้วก็กลัวผีนายอ่อนแต่ว่ามีคนไม่กลัวผีอยู่คนหนึ่งชื่อนายยุ้ยนายยุ้ยคนนี้ไม่เชื่อว่าผีมีจริงยิ่งเป็นผีนายอ่อนที่ชาวบ้านโจทย์ขานด้วยความหวาดกลัวนายยุ้ยยิ่งไม่เชื่อใหญ่นอกจากไม่เชื่อยังคุยโวโอ้อวดว่าอยากจะเจอผีนายอ่อนจังๆสักครั้งเถอะบ่ายวันหนึ่งนายยุ้ยก็ไปชวนพวกผู้ชายเพื่อนบ้านไปหาปลาที่หนองบัวชวนใครก็ไม่มีใครไปเพราะเขากลัวผีนายอ่อนนายยุ้ยก็เกิดอารมณ์เสียก็รู้สึกขุ่นเคืองทันทีพูดกึ่งประชดกึ่งท้าทายเสียงดังฟังชัดว่าผีนายอ่อนเนี่ยไม่มีความหมายหรอกถ้าผีนายอ่อนโผล่หน้ามาให้เห็นจะมีดสับให้หน้าแบะเชียวเอาให้เข็ดก่อนที่จะไปจับคอผีถามว่ามาหลอกหลอนชาวบ้านเขาทำไมเรื่องอะไรถึงทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวจนไม่กล้าทำมาหากินอย่างนี้นายยุ้ยว่าอย่างนั้นเมื่อไม่มีใครไปหาปลาที่หนองบัวด้วยนายยุ้ยก็หิ้วอุปกรณ์หาปลาไปคนเดียวไปถึงหนองบัวก็เย็นมากแล้วนายยุ้ยก็จัดแจงปักเบ็ดราวเอาไว้ในจุดที่คิดว่ามีปลาชุมโดยวางเรียงรายไปตามขอบหนองปักเบ็ดเสร็จสับนายยุ้ยก็ออกมาหาปลาไหลเป็นการฆ่าเวลาระหว่างที่รอให้ปลามาฮุบเบ็ดก็ใช้เหล็กแหลมแทงไปตามรูปลาไหลที่อยู่ตามชายตะลิ่งเพื่อจะเจอตัวกำลังแทงปลาไหลเพลินๆก็ได้ยินเสียงคนกระแอมดังมาจากด้านหลังก็นึกว่ามีเพื่อนตามมาทีหลังก็เหลียวไปดูแต่ก็ไม่เห็นมีใครจะว่ามีคนมาแกล้งกระแอมแล้วรีบหลบไปแอบก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าบริเวณรอบๆตัวก็เป็นที่โล่งๆเลยออกไปก็เป็นป่าสนต่อให้วิ่งเร็วยังไงก็วิ่งไปแอบที่ป่าสนไม่ทันคราวนี้นายยุ้ยชักขนลุกเกลียวขึ้นมาความเชื่อที่ว่าผีไม่มีไม่กลัวผีนี่ชักจะไม่แน่ซะแล้วฉุกคิดวูบไปถึงนายอ่อนไม่แน่ใจว่าจะเป็นผีนายอ่อนมาหลอกเล่นหรือเปล่าก็แข็งใจถามออกไปดังๆใครอ่ะตาอ่อนเหรอถ้าเป็นตาอ่อนก็โผล่หน้าออกมาคุยกันหน่อยดิอยากจะพบมานานแล้วนายยุ้ยพูดขาดคำตรงป่าสนก็เกิดเสียงสวบสับใบสนสั่นกราวเหมือนกับมีใครกำลังเดินฝ่าออกมานายยุ้ยในใจเต้นโครมครามกระชับด้ามเหล็กแหลมแทงปลาไหลเอาไว้มั่นนะคิดในใจชะดีชะร้ายกูจะแทงด้วยเหล็กแหลมแทงปลาไหลนี่ละวะเสร็จแล้วเจ้าของเสียงสวบสาบดังกล่าวก็โผล่พรวดออกมาจากป่าสนมายืนตระหง่านอยู่หน้านายยุ้ยร่างที่เห็นไม่ใช่ร่างของนายอ่อนคนเคยรู้จักกันมาก่อนแต่เป็นใครก็ไม่รู้ตัวดำมาเมื่อมหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวเกินกว่าจะบรรยายได้ถูกนายยุ้ยเนี่ยตัวชาเหมือนคนเป็นอัมพาตขาสั่นผับความกลัวไม่รู้มาจากไหนเล่นงานจนนายยุ้ยแทบจะหัวใจวายเสียให้ได้ตาที่ดำคลับมันไม่มีตาขาวจมอยู่ในเบ้าจ้องมองมายังนายยุ้ยเหมือนกับโกรธแค้นอาฆาตสุดขีดแล้วใบหน้าหน้าเกลียดหน้ากลัวขยับสะแยะปากเห็นฟันดำดำขาวขาวพราวเยิ้มไปด้วยเมือกน้ำลายร่างทะมึนก็ก้าวสวบตรงเข้ามาหานายยุ้ยนายยุ้ยคนไม่กลัวผีอยู่ไม่ได้แล้วไม่ทันสมองจะสั่งซะด้วยซ้ำสองขานายยุ้ยก็เพ่นพรึบวิ่งตะลุยไปข้างหน้าโดยไม่คิดชีวิตเหลียวไปมองข้างหลังก็เห็นร่างของอมนุษย์วิ่งไล่ตามมาติดๆคราวนี้นายยุ้ยก็สับตีนกลับสู่หมู่บ้านร้องโวยวายเหมือนกับคนสติแตกชาวบ้านได้ยินนายยุ้ยตะโกนลั่นทุ่งช่วยด้วยช่วยด้วยยักษ์มันไล่จับข้าช่วยด้วยวิ่งออกมาดูกันสลอนเห็นนายยุ้ยวิ่งเตลิดเปิดเปิงเข้าหมู่บ้านมาคนเดียวไม่ทันเห็นยักษ์มารที่ไหนไม่มีใครตามมาสักคนนายยุ้ยเห็นเพื่อนบ้านมายืนเป็นกลุ่มก็จะหยุดวิ่งแต่พอเหลียวหลังกลับไปดูก็ยังเห็นร่างร้ายวิ่งใกล้เข้ามาก็แหกปากโวยวายว่ายักษ์ใกล้เข้ามาแล้ววิ่งต่อชาวบ้านก็แปลกใจเพราะไม่เห็นมีอะไรไล่ตามนายยุ้ยมาเลยนายยุ้ยกระเจิดกระเจิงไปถึงรั้วบ้านตัวเองก็ล้มปุ๊บหมดสติเพื่อนบ้านญาติพี่น้องก็ช่วยกันหามนายยุ้ยขึ้นไปบนบ้านพอรู้สึกตัวก็มีอาการหวาดกลัวหลับตาร้องให้คนช่วยไม่ขาดปากกลายเป็นคนเสียสติเพ้อคลั่งตลอดเวลาต่อมาก็เกิดเป็นไข้ตัวร้อนสูงซ้ำเข้ามาอีกทุกคนที่เห็นกิริยาอาการของนายยุ้ยต่างก็คาดเดาว่านายยุ้ยคงจะถูกผีนายอ่อนหลอกมาอย่างจังญาติของนายยุ้ยก็รีบไปนิมนต์หลวงพ่อชื่นเจ้าอาวาสวัดหนองบัว ซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านนายยุ้ยมาช่วยรักษาหลวงพ่อชื่นเป็นพระมีอาคมขลังรูปหนึ่งเมื่อมาถึงบ้านนายยุ้ยก็ทำพิธีผูกมัดวิญญาณที่แฝงร่างนายยุ้ยอยู่ด้วยวิชาอาคมแล้วถามว่าวิญญาณเป็นใครนายยุ้ยซึ่งนอนหลับตาตลอดเวลาก็พูดออกมาว่าเป็นนายอ่อนชาวบ้านและญาติพี่น้องของนายยุ้ยที่มารุมล้อมดูเหตุการณ์ก็รู้สึกขนลุกขนพองเหมือนกันทุกคนเพราะว่าเสียงที่นายยุ้ยพูดออกมานะเป็นเสียงนายอ่อนชัดๆซึ่งแต่ละคนก็ล้วนจะจำเสียงนายอ่อนได้หลวงพ่อชื่นท่านก็บอกว่าโยมอ่อนก็ตายไปแล้วอย่ามารบกวนโยมยุ้ยเขาเลยอยากจะกินอะไรอาตมาจะบอกให้เขาหาให้แล้วก็จะให้เขาทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อีกไอ้ยุ้ยมันอวดดีเกินไปกูต้องเล่นงานสั่งสอนมันซะบ้างหลวงพ่อชื่นท่านก็ได้กล่าวกับวิญญาณในอ่อนโดยดีโดยยกเหตุผลแห่งวิบากมาเตือนสติให้ได้คิดวิญญาณก็เงียบเฉยไม่โต้ตอบญาตินายยุ้ยก็อ้อนวอนวิญญาณให้ปลดปล่อยถอยไปจากร่างนายยุ้ยวิญญาณนายอ่อนก็ยังเฉยเหมือนเดิมหลวงพ่อชื่นเห็นว่าใช้ไม้นวมไม่ได้ผลท่านก็เลยหันมาใช้ไม้แข็งขยับหวายไล่ผีในมือถ้ามึงไม่เอาอะไรก็ออกไปสิพ้นขืนชักช้าเล่นแง่อยู่มึงโดนหวายในมือกูแน่วิญญาณของนายยุ้ยคงจะเห็นหลวงพ่อชื่นเอาจริงก็รับปากว่าจะออกไปเดี๋ยวนี้แต่ขอเหล้า1ขวดไก่ต้ม1ตัวญาติของนายยุ้ยก็ให้สัญญาว่าจะจัดหามาให้ในภายหลังวิญญาณนายอ่อนจึงออกไปทันทีนายยุ้ยก็ได้สติอาการเจ็บไข้ก็ค่อยๆผ่อนคลายหายไปในที่สุดแต่ผมบนหัวนี่ร่วงหล่นหลุดออกหมดเลยทุกเส้นนะกลายเป็นคนหัวโกรนเนื่องจากกลัวผีนายอ่อนสุดขีดท่านพระครูประกาศสมาธิคุณที่เล่าเรื่องนี้ออกอากาศเมื่อ20กว่าปีมาแล้วเนี่ยนะครับสรุปบอกว่าเขาเรียกเปรตเปรตนี่จะไม่มีเจตนาหลอกใครถ้าแสดงตัวหรือว่าส่งเสียงร้องก็เพื่อขอส่วนบุญส่วนกุศลเท่านั้นแต่พวกอสุรกายนี่จะหลอกด้วยการแสดงความดุร้ายและหวังเครื่องเส้นสินบนจากมนุษย์และประเภทที่นายอ่อนเป็นเนี่ยเป็นประเภทอสุรกายครับครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ